Nająłem się do pracy w biurze Miltona Glasera. To ten grafik, który zaprojektował chociażby klasyczne logo Isle of New York z tym charakterystycznym czerwonym sercem zamiast słowa love. Milton Glaser miał w swoim pokoju obrazy z perską kaligrafią, które były zawieszone do góry nogami i Gobat, wchodząc do tego pokoju, gdzie się tak naprawdę wepchnął i wcisnął, powiedział mu, o co tu tak naprawdę chodzi, że to powinno wisieć odwrotnie. Milton powiedział, że niezwykle ceni irańską kaligrafię, że stara się ją wykorzystywać w swoich projektach w jakiś sposób. No i oczywiście z marszu przyjął Gobada Shive do swojego biura. Gobat wrócił do Iranu po skończeniu studiów i nadal pracował w radiu, z tym, że już wtedy jako szeregowy pracownik został tam do swojej emerytury, na którą przeszedł w roku 1372, czyli w roku 1993. Często podkreśla, jak wiele irańska grafika zawdzięcza polskiej szkole grafiki, jak wielki wpływ miała ona na twórców irańskich, żeby nie powiedzieć, że ci ją kopiowali, ale sam przyznaję, że choć ta właśnie polska szkoła grafiki nie ma sobie równych, to o tyle nie jest jej wielkim fanem, że jest to zazwyczaj grafika posępna. On stara się używać wielu kolorów i wykorzystuje tę niezwykle oczywiście bogatą perską tradycję w swoich bardzo nowoczesnych, bardzo odważnych projektach. To jest to, co chyba mnie najbardziej w tym fascynuje, jak można coś, co ma, no nie wiem, setki, tysiące lat przekuć w spektakularny sposób, w coś, co przemawia dziś i przemawia w taki żywy sposób, że ja się decyduję kupić jakąś płytę tylko i wyłącznie dla tej okładki. Po tym przydługim wstępie możemy wreszcie posłuchać muzyki, która zawarta jest na tej płycie. Na dwóch stronach tej płyty zamieszczono cztery improwizacje. Każda z nich jest improwizacją solową, a więc po jednym wykonawcy grającym na jednym instrumencie, więc mój sprzedawca, zachęcając mnie jeszcze w sposób przynajmniej dla mnie irracjonalny do zakupu tej płyty, mówił, że to tak jakbym sobie kupił przecież cztery płyty tych wybitnych muzyków. No bo faktycznie muzycy wybitni. Posłuchamy za chwilę strony A tego wydawnictwa. Najpierw na setarze zagra Ahmad Ebadi, a później utwór drugi z tej płyty to Hossein Tehrani zagra na tonbaku. Płyta oczywiście trochę zatrzeszczy, proszę jej to wybaczyć, ale ma tak z grubsza ponad 40 lat. dwóch niby tylko bohaterów tych nagrań, które za nami. Najpierw Ahmad Ebadi grający na setarze, później Hossein Tehrani grający na tonbaku, ale tak naprawdę, umówmy się, no, przynajmniej dla mnie prywatnie największą gwiazdą tego wydawnictwa jest autor okładki, czyli Gobat Siwa. Gobat Siwa ma swoją stronę w internecie, którą polecam i zachęcam do odwiedzin. siwadesign.com Sychy i V-A Design, pisane po angielsku.com. Tam strona działa, jeśli dobrze pamiętam, tylko po perysku. Niby jest odnośnik do języka angielskiego, ale jak w przypadku wielu stron internetowych irańskich, to tylko pobożne życzenie, żeby wersja anglojęzyczna także istniała. Tam można trafić na galerię, a w niej wiele projektów fantastycznych, plakatów filmowych do wielu filmów, które wykonał Gobat Siwa, między innymi do filmów Abbasa Kiarostamiego. Wiele plakatów teatralnych, muzycznych, jak już wspomniałem, szczególnie jeśli chodzi o jakieś święta, festiwale, ale też takie zwykłe, użytkowe projekty, jak na przykład puszki do napojów. Są też okładki książek, wiele z nich, wiele ilustracji, wiele szat graficznych autorstwa Gobata Siwy. Są wreszcie też okładki płyt, choć tych bardzo niewiele. To ciekawe, że na przykład okładka płyty, o której przed tą trzeszczącą płytą wspominałem, nie znalazła się w galerii, którą można znaleźć na stronie Gobata Siwy. No i powiedzmy, że jakoś to rozumiem w świetle obowiązującego obecnie w Iranie prawa. Choćby takie naiwne, graficzne przedstawienie kobiety i mężczyzny ze stykającymi się ustami, to przecież jakaś zagłada i obraza wszechobecnej w Iranie moralności. Ale proszę sobie wyobrazić, że jest tam już na przykład okładka płyty Daria Del. To płyta wydana w roku 2013 z muzyką Majida Derakhshaniego i ze śpiewem Mahdi Mohammad Hani, co oczywiście przez fakt, że śpiewa kobieta, sprawia, że ta płyta jest nie do kupienia w Iranie, ale projekt okładki już na stronie Gobata Siwy się znajduje. My tej płyty Mahdi Mohammad Hani słuchaliśmy, mam wrażenie, tylko raz przy okazji uczczenia rocznicy śmierci Furuk Furuk Zad. Tam na tej płycie Mahdi śpiewa jeden z jej wierszy. Dziś sięgniemy może po jeszcze inny przykład z tego pięknie zaprojektowanego graficznie wydawnictwa. bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia i bardzo się cieszę, że Państwo piszą, bo ja się też dzięki temu dowiaduję o wielu rzeczach, o których pewnie nie miałbym w swojej naiwności pojęcia. I oto na przykład pan Marcin pisze, że wchodzi wreszcie do polskich kin film, na który niewątpliwie warto się wybrać i ja to zrobię niechybnie, jak najszybciej. To Uczciwy Człowiek, taki tytuł dostał nowy film bo taki polski tytuł dostał nowy film Mohammada Rasulofa, film już doceniony w ubiegłym roku w Cannes. O filmach Mohammada Rasulofa wielokrotnie sobie w Radiu Teheran opowiadaliśmy, bo też mamy to szczęście, że jego filmy regularnie trafiają na ekrany naszych kin. Kilka lat temu poprzedni jego film Rękopisy nie płoną o zaplanowanym wypadku, który tak naprawdę miał być morderstwem, i to zbiorowym, polegającym na tym, że irańscy pisarze, którzy jechali gdzieś na kongres, mieli zostać strąceni tak naprawdę w przepaść. Ich autobus, którym jechali, miał ulec wypadkowi. To niezwykle fascynująca opowieść. Pamiętam, że pierwszym filmem Mohammada Rasulofa, który zresztą widziałem w kinie, do którego odsyła mnie pan Marcin, był film Żelazna Wyspa, i to był rok 2005, jeśli się nie mylę. Pierwsze spotkanie z filmami Mohammada Rasulofa i film o statku, który gdzieś utknął na mieliźnie, zakotwiczony jest nad Zatoką Perską i jest takim obrazem irańskiego społeczeństwa. Chyba mój ulubiony film, jeśli mógłbym się tutaj poważyć na jakąś taką kategoryzację, który lepszy, który gorszy, to film Badr Dabur o fenomenie anten satelitarnych w Iranie, zakazanych niby, a będących przecież integralnym wyposażeniem niemal każdego irańskiego domu. Wszystkie filmy Mohammada Rasulofa zdecydowanie warte są uwagi i czasu im poświęconego. Mam też taką póki co nadzieję, ale niedługo zamierzam to skonfrontować z rzeczywistością. Tak też jest z nowym jego filmem Uczciwy Człowiek. Polecam serdecznie uwadze. Pan Jarek donosi, że kilka dni temu, 13 kwietnia, czyli już tych dni 10, w hali widowiskowej Okęcie był z koleżanką na pokazie tańców szkoły Hamsa i że tam były też tańce perskie, irańskie. I że to chyba są te same tancerki, które tworzą grupę Paria, o której pan Jarek wspominał nam kilka tygodni temu. Odsyła też łaskawie do zdjęć, za co bardzo serdecznie dziękuję. Na szczęście na tym portalu społecznościowym, żeby zobaczyć te zdjęcia, nie trzeba się logować, bo wtedy zobaczyć bym ich nie mógł. A tak każdy pewnie może sobie wpisać hasło Hamza Spring Show poprzedzone hashtagiem, żeby zobaczyć różne zdjęcia z tego wydarzenia. My tymczasem po krótkiej przerwie zapowiadającej audycję do południa, która dziś się wydarzy, spotkamy się z nową, jeszcze jedną nową płytą, niezwykle frapującą, ale trudno spodziewać się innej płyty ze strony dwóch braci, z którymi już w Radiu Teheran zdążyliśmy się spotkać przy okazji ich debiutanckiego wydawnictwa. Ta nowa, druga płyta właśnie się ukazuje, Stars Have Eyes, taki jest jej angielski tytuł, a odpowiada za nią duet dwóch braci, Mohammad i Mehdi, Mehrabani Yeghani, których znamy pod nazwą Saint Abdullah. Utwór, który usłyszymy, Hypocrisy, brzmi dokładnie tak, jak jest zatytułowany, szczególnie w kontekście niedawnych ataków na Syrię, zbombardowania różnych tam obiektów. Absolutnie nie chcę tutaj wnikać w kwestię, czy tak, czy nie, czy trzeba było, czy ci mają rację, czy tamci mają rację, bo jedyna rzecz, której nauczyłem się, obserwując Bliski Wschód od kilku lat, kilkunastu powiedzmy, to, że prawda jest nam przedstawiana przez różne strony, które są zainteresowane tym, żeby prawda była po ich stronie, a my tak naprawdę nie mamy szans tej prawdy sami poznać. Utwór Hypocrisy, który gdzieś w tych swoich strzępkach zarejestrowanych nagrań przypomina o tym, że kilka dziesiąt już w tym momencie lat temu, to był rok 1988, na oczach Zachodu, przy zupełnym, absolutnym przyzwoleniu, ówczesny władca tego kraju, Iraku, mam tutaj na myśli, spuścił bomby chemiczne na kurdyjską Halabczę. A więc najpierw krótka przerwa i wspomnienie o tym, co dziś w audycji do południa, a później zespół Saint Abdullah. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzeczelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. ای ساکن بام آفرینش، ای ذکر دارم آفرینش، ای جان همه فدا دستم به پر قبات تا مانده به دل امید برگرد ای سر قد رشید برگرد او صاحب الزمان هم داغ به جان ما رسیده هم کار به استخوان رسیده تا که این سر خون می چکد از گلوی نیزه ای حامی زینب برگرد ای منتقم شب سر پای دار دارم در کرب و بلا برار گفتی که قرار We knew what was going on, and you know, there's a Geneva Convention against the use of chemical warfare. Our top leaders knew it. You know, I go through all this. I know these people. Yeah, and you know, question is, you know, had they no conscience? Had they no shame? Had they whistleblowing comes into play here? Why did none of these people? I'm not talking about Casey, the head of the CIA. Or Gates, who is deputy, who is supervising all this. I'm talking about people who knew on the ground, people who could have said, hey, you know, I'm against chemical warfare. You're not only not doing anything about it, but you're aiding and abetting it. I'm going to go to the New York Times, which in those days was would be checked with the government before you publish something. It's very interesting, and the most surprising part of all of this is that these documents are obviously declassified, and they were just sitting in the archives in Maryland, so it just comes up a question of what? Escaped the gas and then were killed out in the open, either by more gas or by high explosive. Apart from the bodies of the dead, there are only a few civilians left in Halab J, people who refused to be evacuated or who missed the chance for some reason. Otherwise, it's occupied by Kurdish guerrillas, the men presumably whom the Iraqi bombers were out to kill. In a hospital in Tehran, some of the people who had suffered the burns, the blisters and the internal injuries caused by mustard gas in the attack on Halab J were being treated. So this is also very sad, you know. You feel that you're living in the jungle. But in this inconclusive war, now in its eighth year, Iraq uses chemical weapons as a matter of course, and Iran threatens that it may start using them if the outside world doesn't condemn Iraq for it. And in this case, the victims are people who owe allegiance to neither side, and know nothing of the war except that they are suffering for it. Gdyby komuś brakowało politycznie zaangażowanej muzyki, to taką właśnie tworzy duet Saint Abdullah. Do tej bardzo klaustrofobicznej płyty niewątpliwie będziemy wracać w naszych najbliższych spotkaniach. Finał tego spotkania należy do Hosaina Alizadeha i Majida Haladzia, którzy razem z Alim Bustanim zagrają dwa koncerty w Teheranie w sali Wagdad 17 i 18 Ordi Beheszta. To za dwa tygodnie, więc jeszcze jest czas, żeby się wybrać. Choć nie tak dawno temu panowie koncertowali w Europie. Ich wspólnych koncertów w Teheranie ma być więcej, bo bilety na te dwa koncerty rozeszły się w mniej niż 48 godzin. Mają też być koncerty w innych miastach, ale szczegółów na ich temat jeszcze nie znamy. Koncert będzie dwuczęściowy. Najpierw improwizacja w duecie na tar i tonbak. Druga to improwizacja na szurangis i tonbak oraz inne instrumenty perkusyjne. Przed nami Hosein Alizadeh i Majid Halać sprzed lat wielu, a ich współpraca przecież opiewa już na ćwierć wieku, a zatem jest z czego wybierać. Za tydzień Radia Teheran nie ma, trzecia strona Księżyca. Tę audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że w związku z tym słyszymy się za tygodni dwa. به تماشای آبای سفید Thank you. تماشای ما نه تماشای آبهای سفید پرنده ها به تماشای بادها I już punktualnie czwarta. Piotr Łodek.